motherfucker. This is motherfucker. This is motherfucker. This is motherfucker. This is motherfucker. This is motherfucker. This is motherfucker. This is motherfucker. Motherfucker. Motherfucker. Amsterdam, wat ligt dat dan? Amsterdam, waar ligt dat dan? Rotterdam, echt wel. Mommy!

I fuck the fucking fuck them all. I buried those cockroaches. Come on. Listen to my lyrics, they come through the speaker. Listen to my lyrics, they come through the speaker. Listen to my lyrics, they come through the speaker. Listen to my lyrics, they come through the speaker. Realizing that your thoughts are getting weak and weaker. Realizing that your thoughts are getting weak and weaker. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was door het Zandvoortse zeewater, dacht ik, dat is ook niks, hè, garnalen vissen op je zondagse schoenen door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze. In Amsterdam, in de Tuinstraat. Een levensgrote laarzenwinkel. Vol met laarzen. Rubberen laarzen. Rubberen kaplaarzen. Kaplaarzen. Goedemiddag meneer, sprak de man mij vriendelijk toe. Wat kan ik voor u doen? Ik zeg, geef u mij een paar lekkere, fijne, warme, rubberen kaplaarzen. En dan laat me daar een paar fijne laarzen zien. Ik was zo blij als een kind. Kaplaarzen. Fijne, rubberen kaplaarzen. Met winterkapjes erbij. Kaplaarzen, kaplaarzen, rubberen laarzen, van die bruine, wel een beetje poepkleur. Kaplaarzen, als ze maar waterdicht zijn. maar dan voor rubber. Rubberen laarzen. Voor Maneskin. Om genade te vissen. Kaplaarzen. Kaplaarzen. Kaplaarzen. Ben je niet doof? Rubberen laarzen. Kaplaarzen. Van die rubberen kaplaarzen, maar dan wel waterdicht, vrouw. 65 gulden, dat is geen geld. Kaplaarzen, knappe kaplaarzen. Knappe rubberlekkende kaplaarzen. Kaplaarzen, je bent toch niet doof, maar Kees? Ik maak een paar rubberen kaplaarzen. Om garnalen mee te vissen, ja. Stien, trek jij mijn laarzen even uit. Nee, je hoeft niet in te vetten, schat. Dit zijn rubberen laarzen. Kaplaarzen. Je bent toch niet achterlijk? Kaplaarzen. Schat, trek jij mijn laars even uit. Zo ja. En ik zeg nog tegen die man. Heb u ook lieslaarzen? Nee, zegt die man. Ik verkoop alleen laarzen. En ik begrijp er niks van. Maar ik zeg tegen hem, doe er een leuk rood zuidwestertje bij. Kaplaarzen. Kap, kap, kaplaarzen. Bedankt voor rubber. Ik zoek een paar kaplaarzen. Rubber, kaplaarzen. Stop, nee, ik ga door. Kaplaarzen. Rubberen laarzen. Nee, ik stop niet. Rubberen laarzen. Kaplaarzen. En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Met mijn fijne, mooie, rubberen, waterdichte kaplaarzen. En mijn rode zuidwestertje, want dat moet ook op natuurlijk. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Die fijne, rubberen kaplaarzen. Ga naar huis, even een balletje eten. Kaplaarzen. Thank you.